6 uur. Werkstraffengeëis tegen twee hackers die het hadden voorzien op de sociale media-accounts van rapper Lil Kleine. Ja, tegen Lil Kleine durven jullie wel, hè? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 26 februari... en op deze dag in 2016 werd de Zwitsers-Italiaanse voetbalbobo Gianni Infantino gekozen tot nieuwe FIFA-voorzitter. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen hij aartsbisschop was van Melbourne, twee 13-jarige misdienaars heeft misbruikt. Pell hoort zijn straf morgen. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. Pell was een van de machtigste mannen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In 2014 werd hij in het Vaticaan benoemd tot penningmeester. Sinds 2017 is hij met verlof. De rechtbankjury deed al in december uitspraak, maar die mocht tot vandaag niet bekend worden om het proces niet te beïnvloeden. Juist afgelopen week was er in Rome een conferentie over misbruik binnen de kerk. De paus noemde daar plegers van seksueel misbruik werktuigen van de duivel en pleitte voor maatregelen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst waarin door 6 wereldmachten afspraken werden gemaakt over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit die overeenkomst. Iran werd daarna hard getroffen door Amerikaanse sancties en Zarif kwam onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag ook accepteert. In Amsterdam-Zuidoost is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Even verderop is een dode gevonden. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. De gewonde is volgens NH Nieuws naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten. Kort daarvoor had hij in de rechtbank verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat hij niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld, is niet bekendgemaakt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Vietnam aangekomen voor de top met president Trump. Op het station in Dongdang, op de grens met China, werd de trein met Kim opgewacht door Vietnamese militairen en Noord-Koreaanse beveiligers. Van daaruit ging Kim per limousine verder naar Hanoi. Trump komt daar later vandaag ook aan. Morgen zullen ze elkaar volgens het Witte Huis 1-op-1 eerst spreken. Daarna zou een diner volgen waarbij ook de Amerikaanse en Noord-Koreaanse adviseurs aanschuiven. Het doek lijkt definitief gevallen voor luchtvaartmaatschappij Insel Air op Curaçao. In de afgelopen 2 jaar zijn verschillende overnamepogingen mislukt. Gisteren haakte de laatste strategische partner af nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. De rechter doet vandaag uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord of een faillissement. Het weer, het is overwegend helder. Wel kan er lokaal nog wat nevel of een mistbank ontstaan. Overdag wordt het opnieuw flink zonnig met temperaturen van 16 tot 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Iran, want u hoorde het, daar is de minister van Buitenlandse Zaken onverwachts opgestapt. Javad Zarif heeft via Instagram laten weten dat hij niet verder gaat als minister. Contact met onze man in Teheran, dat is Thomas Erdbrink. Thomas, wie is die Javad Zarif eigenlijk? Nou, deze meneer Zarif is het gezicht van Iran in het buitenland. Hij is de man die die belangrijke nucleaire deal tussen Iran, Amerika en andere machtige landen eigenlijk heeft bewerkstelligd. En hij is iemand die 30 jaar in het buitenland heeft gewoond in New York en daardoor dus het Westen heel goed kent. Hij is de man via wie Iran in het buitenland praat. En hij stapt nu dus op, heeft hij via Instagram bekendgemaakt. Heeft hij nog meer verteld dan alleen maar die paar zinnetjes? Nee, dat niet. Allereerst is het natuurlijk al heel raar dat iemand in zo'n gesloten systeem als het Iraanse via Instagram zijn vertrek aankondigt. Het lijkt ermee te maken te hebben dat er met het bezoek gisteren van de Syrische president Bashar al-Assad. Nou, dat is natuurlijk een geweldig belangrijk bezoek. Het was de eerste keer dat al-Assad in jaren naar het buitenland ging, komt naar Iran. Vervolgens had deze al-Assad een afspraak met de opperste leider, waar Zarif normaal getrouw altijd bij moet zitten, die was er nu niet. En het lijkt erop dat Zarif niet is gevraagd. Nou, dat is eigenlijk symbolisch voor wat er gebeurt hier in Iran sinds president Trump zich heeft teruggetrokken uit die nucleaire deal. Dat deed Trump in mei. Er zijn toen sancties gekomen. En hier in het binnenland zijn de Iraanse hardliners eigenlijk veel machtiger geworden en drukken constant mensen als Zarif, die toch de dialoog met het buitenland willen aanhouden, naar de zijlijn. En het lijkt erop alsof, dat zegt niet van de Iraanse krant, dat gisteren voor Zarif dat net een druppel te veel was en hij dus heel dramatisch op Instagram zijn vertrek heeft aangekondigd. En de hardliners dus hebben gewonnen binnen de Iraanse regering? Nou ja, de Iraanse staat is een staat met twee gezichten. Hè. We weten ook nog in Nederland dat er twee mensen, twee Iraniërs in Nederland, volgens de Nederlandse AIVD door de Iraanse autoriteiten in een aanslag zijn omgebracht. Dat is een voorbeeld bijvoorbeeld, iets van waar je kan voorstellen dat het gewone Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken misschien niet achter staat. Dat zijn dingen die Zarif wel moet verdedigen. Nou, als je allemaal dat soort incidenten aan elkaar plakt, dan kan je zien dat de positie van Zarif gewoon moeilijker en moeilijker is geworden. En dat hij daardoor in ieder geval op dat vlak zijn conclusies trekt. En dat hardliners inderdaad steeds meer de overhand krijgen. Accepteert de president Rouhani zijn ontslag? Nou ja, die kan het officieel niet accepteren, maar het is niet de eerste keer dat Zarif zijn ontslag heeft aangeboden. In de grote geruchtenstroom die je altijd hebt in zo'n gesloten systeem is al vaker gezegd dat Zarif zijn ontslag heeft aangeboden, dat het toen niet is geaccepteerd. En het lijkt erop, ergo ook, hè, kijk naar die dramatische manier, via Instagram zeg je ik stap op en Iraanse mensen bedankt, dat het nu wel definitief begint te worden. Maar Rouhani heeft er nog niks over gezegd, officieel. Nee. En wat betekent dit dan uiteindelijk voor de koers van de Iraanse regering? Nou ja, toch dat de Iraanse staat aan zich sinds Trump zich heeft teruggetrokken uit die nucleaire deal steeds meer een harde kant kiest. Die hardliners die willen graag confrontatie met het Westen, terwijl de regering Rouhani en zijn buitenlandminister Zarif juist stonden voor de dialoog. Zarif heeft meerdere malen aangegeven dat hij teleurgesteld is, ook over de manier waarop Europa vervolgens het terugtrekken uit die nucleaire deal heeft afgehandeld. Hè. Europa wil dat die deal blijft, omdat die deal Europa veiligheid biedt, omdat er dan misschien geen vluchtelingenstroom op gang komt naar Europa. Maar de Iraniërs zeggen, wij hebben daar niet genoeg respons op gekregen. Zarif zegt dat ook. Dus ja, verharding. Correspondent Thomas Edwrink was dat vanuit Teheran, Iran. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Jinek blikte presentatrice Diana Matroos terug op het verkiezingsdebat in Carré. Ze kreeg toen veel kritiek op haar harde en felle aanpak, iets waar ze van tevoren voor was gewaarschuwd. Toen ze me vroegen hiervoor had ik wel meteen zoiets, ik ga het doen. Want ik ga altijd wel een uitdaging aan. En ik vind het ook echt wel leuk om uit je comfortzone te komen. Maar ik wist ook wel dat het heel spannend zou worden. En dan hebben ze me ook continu daaraan herinnerd. Van waarschijnlijk vinden een heleboel mensen jou een hele grote bitch na vanavond. Er werd dat ook gebeurde ook. Ja, dat gebeurde ook. Taalkundige Wim Daniels die wilde met een gedicht een lans breken voor de Nederlandse taal. Nu die studie Nederlands in zwaar weer zit. Hij deed dat bij RTL Late Night en het klonk zo. Licht van de laaiende lansen, laaiende stap van de lichtende lansen, lansen van laaiende licht, dansende licht van de laaiende lansen, dansend laaien van de lichtende lansen, laaiende lansen, dans. Gaat nog een tijdje zo voor. Ik denk dat de mensen morgen vroeg aan de poort staan van de universiteiten om zich aan te melden. Maar hier heb je natuurlijk een heel ritmisch mooi gedicht, maar alles aan het Nederlands is mooi. Dan Nancy Pelosi, dat is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten en de grootste opponent van president Trump. Zij heeft een Nederlandse schoonzoon, dat is correspondent Michiel Vos moet ik zeggen. Hij noemde bij Jinek zijn schoonmoeder de koningin van het understatement. Ze zal zeggen bijvoorbeeld, you're not having an honest relationship with your mirror. Oftewel, je moet iets anders aan. Weet je wel, zo. Mooi gezegd. Maar ze zal nooit zeggen van, dit kan niet, deze jeans. Nee, nee, ze is altijd een dame eigenlijk. Ze is altijd een dame, ze heeft altijd een beetje de rechte rug. En ze is altijd iemand die met een kleine glimlach, of ze zal zeggen, you may not want to go down that road. En dan is het dus van, oh god, hoe ga ik dit nu? Weet je wel, zo. Een lesje verwachtingsmanagement dan in Langs de Lijn en Omstreken hier op NPO Radio 1. Formule 1-coureur Max Verstappen rijdt dan weliswaar met een nieuwe motor rond, maar zijn fans hoeven niet meteen te denken dat hij nu eventjes wereldkampioen wordt, zei AD-sportjournalist Arjan Schouten. Je moet zo'n avontuur ook een beetje tijd geven. Het zou Het zou wel heel wonderbaarlijk zijn als ze meteen in Melbourne op gelijke hoogte staan met Mercedes en Ferrari, die al jaren in die sport zitten, enorm hebben door kunnen ontwikkelen. En er komt zo'n Honda erbij en die kan meteen met die jongens oprijden. Nou, dan ligt het waarschijnlijk niet aan de motor. Dan hebben ze aerodynamisch een mooi foefje gevonden. Maar die motor, ik denk echt dat we die nog wel een paar maanden de tijd moeten geven dat die met Mercedes en Ferrari mee kan. Bij RTL Late Night vertelde de winnaar van de jongste editie van The Voice of Holland, Dennis van Aarsen, dat hij voorlopig nog niet stopt met zijn werk als projectmanager. Ik wil ergens ook een beetje een soort van misschien vasthouden aan wat veilig is. Ik ben, ja, ik mag wel zeggen dat ik wel aardig ben in wat ik doe op mijn werk. Dus ik wil dat misschien een beetje gaan afbouwen. Ik ga zeker wel minder werken, want muziek is echt de droom. Ja, zijn baas stond helemaal achter de keuze van Dennis om die droom waar te maken, maar wel onder één voorwaarde, vertelde Van Aarsen. Het eerste wat ik zei in mei 2018, toen ik mee wilde gaan doen met The Voice, toen zei ik tegen mijn baas, ja, als ik dan ver kom, dan kan ik wel eens weg zijn. Hij zei, ja, dan moet je kans pakken als je maar niet wint. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Bill Withers. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna be. Ferry Maat nog bij de radio werkte, had hij dat Lovely Day, wat Bill Withers dan zo aan had, had hij heel lang geknipt. Dus dan ging dat soms wel een minuut door. Nog langer dan dit. Ja, en dachten mensen, hoe kan dat met één ademstoot? Maar goed, dat was dus allemaal gemanipuleerd. Dit was de originele uitvoering uit 1978. Bill Withers, Lovely Day, dat wordt het zeker als we kijken naar het weerbericht. Maar hoe zit dat dan met het nieuws en dat soort zaken? Laten we beginnen met de kranten en de nieuwssites. De gemeente Den Haag heeft decennia lang alles uit de kast gehaald om de vreugdevuur op het strand hoe dan ook door te laten gaan. Dat blijkt uit een dossier dat het college van BMW onlangs vrijgaf en waar NRC Next over schrijft. Volgens de krant kwam er uit het dossier een beeld naar voren van een gemeente die koste wat het kost de vreugdevuren met oud en nieuw wilde organiseren. En daarbij werd er steeds meer geregeld en betaald, zoals een betonnen fundering voor de vuurstapel en hekken, en ook werd het zand gezeefd op spijkers. U weet, het afgelopen jaarwisseling waren de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen veel te hoog. En die in Scheveningen veroorzaakte een enorme vonkenregen die voor veel overlast zorgde toen. Op de voorpagina van het AD staat een grote foto van 3 flessen wodka. Het gaat om wodka bestemd voor Kim Jong-un en zijn legerleiding. Ze maken onderdeel uit van een lading van 90.000 flessen maar liefst die de haven van Rotterdam heeft onderschept. De flessen zaten in een container die in een schip was verstopt onder de romp van een vliegtuig. De wodka kwam uit Rusland en werd in beslag in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse douane in beslag genomen. Van Kim is bekend dat hij luxe goederen zoals televisies, kaas en drank op grote schaal importeert, terwijl hij zijn bevolking op rantsoen zet, nog deze week zelfs. Ook Trouw besteedt aandacht aan Kim Jong-un. Volgens de krant kan de Noord-Koreaanse leider een slag slaan tijdens de top met de Amerikaanse president Trump morgen en overmorgen. Het is onduidelijk wat Trump tijdens de top te winnen heeft en het risico bestaat zelfs dat hij concessies doet die zijn adviseurs hem sterk afraden omdat hij te graag een deal wil sluiten. Trouw denkt dat Kim in een direct overleg met Trump zijn slag kan slaan omdat hij inhoudelijk beter voorbereid is dan de Amerikaanse president. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft Trump nog veel meer aan zijn hoofd dan alleen Noord-Korea. Kankermedicijnen, zware pijnstillers en antibiotica kunnen via een online sluiproute veel te makkelijk besteld worden door consumenten. En daarvoor is niet eens een doktersrecept nodig, schrijft de Telegraaf vanochtend. De krant baseert zich op een onderzoek van de Consumentenbond die 20 zware medicijnen bij internationale webshops bestelde. 16 daarvan kwamen kinderlijk eenvoudig door de douane. Huisartsen spreken van een uitermate onwenselijke situatie. De Consumentenbond heeft een brandbrief naar minister Bruins gestuurd en wil dat patiënten beter gewaarschuwd worden, zo staat in de Telegraaf. Gaan we naar de situatie op de weg. Hij zit bij de ANWB vanochtend, Wijnand Zwaan, en praat ons bij. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, de ochtendspits is net van start gegaan, want de eerste dagelijkse files staan in het scherm op de A2 bij Den Bosch, bij Waardenburg, richting Utrecht, alweer zo'n 10 minuten oponthoud. En op de A7, Den Oever, richting Zaandam, in de buurt van Hoorn, zo'n 10 minuten vertraging. 17 minuten over 6 is het. Het geld van de internationale hulporganisaties voor Jemen is bijna op. In het land is nog steeds een strijd aan de gang tussen de Houthi-rebellen en de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. Volgens de Verenigde Naties is er ruim $4 miljard nodig om de hulporganisaties vooruit te helpen. Contact met onze correspondent Marcel van der Steen. Marcel, vorige week was er nog een doorbraak in de vredesonderhandelingen. Gaat het dan toch mis daar weer? Ja, het zijn kleine stappen die gezet worden aan die onderhandelingstafel. Er is afgesproken vorige week dat beide partijen zich terugtrekken uit havenstad Hodeida, zodat voedsel, noodhulp, daar de mensen kan bereiken uiteindelijk. Maar van die terugtrekking is nog weer niets te zien op dit moment. Er wordt zelfs gevochten de afgelopen dagen door de twee partijen, door de verschillende partijen tegenover elkaar. Maar het feit dat de partijen met elkaar inderdaad praten, dat is wel een doorbraak in dit conflict, want het zit al zo lang vast. En wordt er dan wel verder gesproken? Er wordt verder. Kijk, het is nu eerst aan de partij om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Terugtrekking uit Hodeida. Er ligt daar tonnen aan voedselhulp in schepen. Die dreigt weg te rotten als het niet snel verspreid kan worden. En nog even de cijfers, hè, die worden eigenlijk alleen maar schrijnender. Op dit moment heeft 80% van de bevolking steun nodig. Dat zijn 24 miljoen mensen. 20 miljoen daarvan heeft voedselhulp nodig. En de helft daarvan, 10 miljoen, dreigt te sterven aan die honger. Dat zijn onwerkelijke aantallen. Dus een nieuwe datum voor besprekingen is er nog niet. Eerst nu houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Nou, daar lijkt het nog niet op. Er is wel vandaag een conferentie in Genève, in Zwitserland, met een focus op humanitaire crisis. De mensen die bij dit conflict betrokken zijn, die kennen deze cijfers dus ook. Maar dat is nog steeds geen noodzaak om dan tot een deal te komen, kennelijk. Nou ja, dat lijkt me wat optimistisch om zo te denken. Want dat heeft in ieder geval de afgelopen jaar ook niet echt indruk gemaakt. Want die cijfers die zijn niet nieuw. Die zijn al lang schrijnend. Alleen worden steeds schrijnender. Ik denk dat van grote belang is eigenlijk de internationale druk. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten neemt de steun voor de missie in de Amerikaanse politiek langzaam af. Volgende week wordt er een stemming in de Senaat verwacht erover. Kijk, nu nog steunt de VS de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië die strijdt tegen de Houthi-rebellen. Die rebellen worden weer gesteund door Iran. Duitsland heeft bijvoorbeeld de wapenleveranties opgeschort op dit moment. En dat lijkt toch meer indruk te maken en niet 24 miljoen mensen in nood. Maar een eind aan die oorlog is nog lang niet in zicht. Altijd lastig natuurlijk in deze situatie te zeggen. Maar nee, als je kijkt dat partijen afspraken maken en zich er voorlopig niet aan houden, denk ik dat het einde van de oorlog nog niet in zicht is, nee. Marcel van der Steen is dat, onze correspondent. Ik praat nog even door met Pim Kraan, dat is de directeur van hulporganisatie Save the Children. Meneer Kraan, goedemorgen. Goedemorgen. Geldt het voor jullie ook dat het geld bijna op is? Nou, we hebben altijd een chronisch geld. Als we kijken naar de situatie in Jemen, dan hebben ook wij 50% tekort op onze budgetten. En uw correspondent noemde net al even de enorme getallen waar we het over hebben. Als we die mensen gaan omslaan over die 4 miljard die de VN vraagt, dan hebben we het maar over 2/4 per persoon. En zelfs dat geld komt er nooit. Dus ja, dat is een enorme zorg. We hebben het ook steeds over die spullen, hè, die dan daar in Hodeida, die havenstad, staan. Geldt dat ook voor materiaal van jullie? Ja, en dat is ook niet nieuw. Dat is al heel lang aan de gang. Schepen met voedsel moesten ook via Saoedische havens worden omgeleid, opdat ze zogenaamd zouden moeten worden geïnspecteerd op verborgen wapens. Dat is tegen het internationaal recht. We zien dat het uitsluiten van hulp aan de burgerbevolking een wapen in de strijd is. En wij zetten ons ook in, los van hulpverlening aan burgers en met name kinderen, om de lobby verder op te voeren, zodat de druk op staten die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van dergelijke regels hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat is ook wat we Marcel net hoorden zeggen, dat daar het meeste van verwacht kan worden. De steun op de achtergrond natuurlijk van allerlei partijen, als die minder wordt, dan gaat het sneller misschien richting een oplossing. Er was een tijdje een staakt het vuur ook rond dat Hodeida. Is er dan wel iets? Hebt u wel iets kunnen doen met Save the Children? Ja, wij zitten al 55 jaar in Jemen. En wij vieren dit jaar ook helaas ons trieste 100-jarig bestaan in de wereld. Dus we weten goed waar we het over hebben. We zijn de grootste hulporganisatie in Jemen. En werken daar met vooral lokale mensen. Die weten goed de weg. Wij zijn qua infrastructuur en qua verspreiding met klinieken en met teams heel goed gepositioneerd. Dus ja, we kunnen het volhouden, maar we hebben enorme uitdagingen. Dat gaat dan voornamelijk om voldoende geld om de operatie draaiende te houden. Het gaat om het hebben van veilige opslagplaatsen, dat je niet geplunderd wordt en dat voedsel ook daadwerkelijk zo kan worden opgeslagen dat we het kunnen uitdelen aan de mensen die het nodig hebben en niet aan strijdende partijen. Maar ook een grote zorg is toegang tot de burgerbevolking. Het recht om mensen te mogen helpen is vandaag de dag ook op andere plekken in de wereld een steeds grotere zorg. En dat wordt ook de inzet van ons 100-jarig bestaan. Wij gaan een campagne voeren die we al begonnen zijn in de veiligheidsconferentie in Duitsland, onder de titel Stop the War on Children. Wij willen dat de oorlog tegen kinderen ophoudt. Want zo kan het niet langer. Staten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van het internationaal recht, waarin staat dat je toegang hebt tot de burgerbevolking, dat je schoolbussen niet mag bombarderen, dat je ziekenhuizen ongemoeid moet laten. En we zien in de moderne oorlogen dat het heel erg vaak voorkomt dat strijdende partijen wel degelijk ook bewust hun toegang zoeken tot het bombarderen van burgers of het uithongeren van burgers als een wapen in de strijd. Ja. Er zijn eigenlijk twee lijnen natuurlijk. Die strijd die moet gewoon stoppen uiteindelijk. Maar hulp geven, dat is een ander verhaal. En u hebt net becijferd hoe weinig dat eigenlijk maar kost per persoon. De VN zegt 4 miljard dollar is er nodig. Komt dat er niet, dan is het eind volgende maand al een groot probleem. Ja, dat klopt. We zien dat een trend is, ook wereldwijd. Appeals, dus de aanvragen van de VN, worden meestal voor niet meer dan 40-50% gefinancierd. Dus het is knijpen in een zak met lucht. Als we meer geld naar Jemen doen, hebben we minder geld voor Zuid-Soedan. En als we dat vergelijken met bijvoorbeeld wat er in de wapenhandel omgaat, er wordt ontzettend veel verdiend aan een conflict als Jemen, dan zegt Wikipedia dat er 45 miljard aan wapens de wereld over wordt gepompt per jaar. En Nederland staat daar ook eens nog eens in de top 10 van wapenexporteurs. Dus wij gaan de druk ook verder opvoeren op regeringen om te stoppen met wapenexporten naar landen die zich niet houden aan het internationaal recht. En dan hebben we het in Jemen over Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En dat allocatie van geld voor hulpverlening een hogere prioriteit krijgt. Dank voor uw reactie. Pim Kraan is dat, directeur van hulporganisatie Save the Children. De naam van de Nederlandse band Kita Menari hebben ze te danken aan een bijna doodervaring van frontman Misha de Jonge. Dat klinkt nog heftig. Nou, dat was het ook wel. Hij was aan het duiken in Maleisië toen zijn zuurstofflessen ermee ophielden. Hij kon zichzelf uiteindelijk in veiligheid brengen en nam zich daarna voor om het leven keihard te vieren. Kita Menari betekent we dansen in het Maleisisch. 12 april verschijnt hun EP Finally Awake met meer, zoals dat dan heet, catchy indie-tronica. En dit is alvast een voorproefje. Het nummer Feel It All. Kita Menari, dus 12 april album, nou ja, EP'tje eigenlijk, Finally Awake. En dit liedje staat erop, Feel It All. Het is 1 minuut voor 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de haven van Rotterdam zijn minimaal 90.000 flessen wodka onderschept die mogelijk bedoeld waren voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tadé schrijft dat de douane begin vorige week alarm sloeg over de container uit Hamburg. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Hij hoort zijn straf morgen. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen Pell aartsbisschop was van Melbourne, 2 misdienaars heeft misbruikt. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. Pell was een van de machtigste mannen binnen het Vaticaan. Sinds 2017 is hij met verlof. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten daaruit terug. Iran werd daarna getroffen door Amerikaanse sancties, waardoor Zarif onder zware druk kwam te staan. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten. Kort daarvoor had hij in de rechtbank verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat hij niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld, is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst nog kans op nevel of mist. Verder vandaag veel zon en het wordt 16 tot 19 graden. File nieuws, Wijnand Zwaan. Nou, de ochtendspits is begonnen vooral in het zuiden van het land. Er zijn nog geen bijzonderheden eigenlijk. Wat langere files staan er nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij de afrit Kerkdriel, 5 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer. Met zo'n 10 minuten oponthoud. Het is de laatste dag van de Kras kortingsdagen. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus boek alleen vandaag nog een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. €6,6 miljoen lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die €2 voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Aankomende zaterdag staat de Lotto jackpot op €6,6 miljoen. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. Het is 6:30. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar de spanningen tussen Pakistan en India. U weet het misschien nog, een zelfmoordaanslag in het Indiaanse deel van Kashmir. Daarbij vielen tientallen doden en sindsdien zijn de spanningen opgelopen. India beschuldigt Pakistan van betrokkenheid. Vanmorgen vroeg zou de Indiaanse luchtmacht in het betwiste grensgebied tussen de beide landen in actie zijn gekomen. Contact met onze correspondent Aletta André. Aletta, weet jij wat er is gebeurd? Er is geen officiële verklaring van het Indiaanse leger of de Indiaanse regering nog. Maar bronnen vertellen de Indiaanse media dat rond 3:30 vannacht 12 gevechtsvliegtuigen zo'n 1000 kilo aan bommen zouden hebben gedropt. En het doelwit, dat waren trainingskampen van terroristische organisaties aan de Pakistanse kant van de grens. Onder andere van de groep Jaish-e-Mohammed, JEM, de groep achter die aanslag in het Indiaanse deel van Kashmir. En die groep die strijdt voor aansluiting van dat gebied bij Pakistan. Een van de ministers van de regeringspartij BJP heeft al wel op Twitter gezegd dat deze kampen volledig zijn vernietigd bij deze actie. Maar deze aanval was dus duidelijk een reactie op die aanslag. Ja, je zei al, sindsdien lopen de spanningen heel erg op. De afgelopen dagen waren er al berichten van beweging van troepen richting het grensgebied. Er zijn honderden mensen gearresteerd ook. Er is een uitgaansverbod verbod in het gebied. De zelfmoordenaar, dat was wel een lokale jongen. En ook de bommen zouden in India zijn gemaakt. Maar JEM strijdt dus voor aansluiting van het gebied bij Pakistan. En hebben ook hun basis in Pakistan. En de zelfmoordenaar zijn getraind door een Pakistanse celleider die over de Indiaanse grens was gegaan. En die werd vorige week al gedood bij een vuurgevecht. Pakistan ontkent ontkent eigenlijk alle betrokkenheid. En die zeggen, India concludeert veel te snel. Er is nog helemaal geen onderzoek. Maar ondertussen is er veel druk op de Indiase regering te reageren. En de actie van vannacht wordt nu ook al voluit geprezen door allerlei mensen, inclusief ook oppositieleiders in India. Dus in alle hoeken van de politiek eigenlijk. En wat zegt Pakistan dan over deze aanval? Die hebben een hele andere versie. Het nieuws werd voor het eerst naar buiten gebracht vanmorgen door een woordvoerder van het Pakistanse leger. Maar die zei, India heeft met vliegtuigen de grens overschreden. Niet alleen het betwiste gebied, maar echt Pakistan ingevlogen. Maar daar werden ze opgewacht door onze jongens, de Pakistanse luchtmacht. Waardoor India die bommen eigenlijk met haast heeft gedropt in een open veld. En Pakistan ontkent dat er schade is of dat er doden zijn gevallen. En dat gebeurt wel vaker. Het doet heel erg denken aan 2016. Toen hebben Pakistanse militanten een Indiase legerbasis aangevallen. En de reactie van India, dat waren toen precisieaanvallen over de grens met Pakistan. Daar kreeg Modi, daar werd Modi ook heel erg voor geprezen. Er is zelfs een film over gemaakt. Surgical Strikes heet de film. Maar Pakistan heeft altijd ontkend dat die aanvallen überhaupt hebben plaatsgevonden. Aletta André was dat over de jongste ontwikkelingen daar in het grensgebied tussen Pakistan en India. De klimaatverandering dan. De Amerikaanse president Donald Trump is niet de enige, maar wel een van de bekendste mensen die bekend staan om hun wantrouwen tegenover klimaatonderzoek. Is there climate change? Yeah. Will it go back like this? I mean, will it change back? Probably, that's what I think. I believe it goes this way and I believe, yes, men and women, we do have an impact. I don't believe the impact is nearly what some say and other scientists that dispute those findings very strongly. Maar gisteren publiceerde het natuurwetenschappelijk tijdschrift Nature een artikel waarin staat dat de gouden standaard voor onderzoek naar klimaatverandering nu is bereikt. Minstens zo groot als de zekerheid waarmee het Higgs-deeltje in 2012 door fysici werd ontdekt. Zo zeker is de wetenschap dat de klimaatverandering die nu gaande is wordt veroorzaakt door de mens. Statisticus Casper Albers, goedemorgen. Goedemorgen. Verbonden aan de Universiteit van Groningen. Hoe zeker is dat dan? Ja, dat is eigenlijk heel zeker. De kans dat we zulke sterke effecten vinden als het eigenlijk allemaal toeval was, die is 1 op de minstens 3,5 miljoen, hebben ze nu gevonden. En dat wordt dus de gouden standaard genoemd? Ja. Hoe is dat onderzocht? Ja, inderdaad. Ze hebben naar 3 verschillende datasets gekeken van eerdere onderzoeken. En ze kwamen eigenlijk steeds tot de conclusie dat zelfs zeg maar de meest rooskleurige versie van die 3 heeft een zekerheid die boven de 5 sigma komt. En wat betekent dat? En die andere gaat zelfs tot 8 sigma. En dat, dat betekent een kans van 1 op de 3,5 miljoen of zelfs een nog kleinere kans. Dat het allemaal toeval is, dat dus de mens niet de oorzaak van klimaatverandering is. Ja. En dat was bijvoorbeeld met het Higgs-deeltje in 2012, was dat ook zo? Ja, inderdaad. Is dit een gebruikelijke manier eigenlijk om de zekerheid van iets aan te tonen? Binnen de fysische wetenschappen wel. Daar werken ze vaak met het uitdrukken van kansen, kleine kansen in termen van sigma's. Andere vakgebieden hebben weer een andere schaal, maar al die schalen zijn in elkaar te vertalen. Dus dit is een vrij standaard manier om dit soort dingen uit te drukken. En wat kunnen we hier nu mee? Het is met name een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Het is natuurlijk niet nieuw, het nieuws dat de mens de oorzaak van klimaatverandering is. Het is een bevestiging en de kans dat het toch allemaal toeval is toch weer een klein stukje teruggedrongen. En ik denk dat nuttige informatie is. Ja, nou hoorden we net die uitspraak van Trump. Hij staat er trouwens niet alleen in, ook veel anderen. Die hebben toch een ander gevoel, zeggen ze dan vaak. Hè? We hoorden het hem zelfs letterlijk zeggen net. Valt daar dan wel tegen op de wetenschappen? Dat is lastig. De wetenschap is in dit geval helder. En of mensen de wetenschap willen geloven of niet, dat is een andere vraag waar je met alleen maar berekeningen met natuurkundige modellen weinig verder mee kan komen. Ja, dat is waar. Dus de vraag of je dit soort uitspraken dan, of je daar mensen mee de mond kan snoeren. U zegt dat het ligt niet op ons terrein. Nee, er zijn altijd sceptici. En ja, daarmee moet je denk ik gewoon het debat mee aan blijven gaan. En ze proberen te overtuigen. Maar er zullen ongetwijfeld mensen blijven die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk dat ze blind zijn voor de feiten. Ja. Statisticus Casper Albers, verbonden aan de Universiteit van Groningen. Dank voor de uitleg. NOS Radio 1 Journaal. Het is bijna 20 minuten voor 7. In heel Europa vergrijst de bevolking, maar nergens gaat het zo snel als in Duitsland. Onze oostenburen komen straks honderdduizenden arbeidskrachten tekort. En om de Duitse motor draaiende te houden, zullen ook oudere medewerkers zo lang mogelijk moeten meedraaien. En om dat voor elkaar te krijgen, nemen sommige bedrijven futuristische maatregelen. Het is gewoon een ganz normale rugzak. Het zal op de hüfte eigenlijk zitten. Ik ben in de Porsche-fabriek in Leipzig en we testen het laatste ergonomische snufje. Is met een magneet bevestigd. Een exoskelet dat eruit ziet als een soort opengewerkte backpack. Dat is gelijk aan op de linkerzijde. En dat je ook zo aantrekt. Je legt je arm in een soort kuipje. Oeh, en dan gaat mijn arm ineens omhoog. Wauw. Nou, ik kan mijn arm nu inderdaad heel erg makkelijk naar boven en beneden doen. Een soort Iron Man ben ik nu. Ik ben dus enthousiast, maar hoe zit het met de mensen die hier werken? Deze man bijvoorbeeld, hij draait de laatste schroeven in de onderkant van een Carrera. Besonders bij dauerhafte arbeid über Kopf is het halt een super ontlasting voor die armen. Je kan gewoon veel langer met je armen boven je hoofd werken, vertelt hij. En als je ouder bent is dit ook gewoon veel beter. Het is voor een körper op dauer gezien im alter einfach besser, dat man zich niet kapot maakt. Dit exoskelet is een van de tientallen dingen die Porsche heeft doorgevoerd om het werk te verlichten. Nou, wat maken die hier? Das Auto wird hier gedreht, einmal um 90 Grad. We lopen door de fabriek met ergonoom Alissa Vrij. En het lijkt hier een beetje op een pretpark. Zware motorblokken en carrosserieën in alle kleuren vliegen door de lucht. Hangend aan een rails worden ze naar de juiste productieband gebracht. Zo'n 600 auto's rollen hier per dag van de band. En nergens worden zware dingen getild, vertelt Alissa. We durven niets over 15 kilogram heben of dragen. Daar hebben we dan immer handlingsgeräten. Als dingen zwaarder zijn dan 15 kilo, mogen ze niet worden getild. Dan komt er hulp bij. En was ergonomie eerst een luxe? Nu is het ook echt nodig, vertelt ze. Ook al werken er hier in de fabriek procentueel gezien nog best veel jonge mensen. We hebben hier nog een jonge manschaft, maar ook die werden älter. Porsche is met haar jonge personeel echt een uitzondering, want in heel veel Duitse bedrijven vergrijst het personeel in een ongekend tempo, vertelt deze onderzoeker. Die Situation ist schon sehr dramatisch in Deutschland. Wir haben eine Situation, in der wir eine sehr, sehr starke Alterung haben. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die bisher unbekannt ist in Betrieben. Onderzoeker Alexander Kuwis noemt de situatie dramatisch. En werknemers langer aan het werk houden, zoals bij Porsche, is leuk. Maar dat alleen gaat de tekorten zeker niet oplossen. We hebben daartoe een studie aangevaardigd die zegt dat we bis 2060 260.000 mensen per jaar netto als zuwandering benötigen. Er zijn jaarlijks zeker 260.000 mensen van buitenaf nodig om de tekorten op te vangen. Volgens Koepen zullen het vooral mensen van buiten Europa zijn, omdat er binnen Europa overal een tekort is aan arbeidskrachten. Der ganze aspect der Arbeitsmarktzuwanderung wurde in den letzten Jahren natürlich überlagert durch die große Flüchtlingszuwanderung die wir hatten. Vluchtelingen kunnen een deel opvangen, maar zijn vaak ook niet zo opgeleid dat ze meteen op de juiste plekken kunnen worden ingezet. An der Stelle muss dann eben nachjustiert werden und wird nachjustiert und das sehen wir, aber es dauert. Terug naar de Porsche-fabriek. Alissa laat ons nog enkele van de andere snufjes zien. Een zwevende stoel waarmee je in één beweging de auto binnenglijdt, zodat je niet hoeft te bukken of te klimmen. En even verderop een enorm rad dat de auto's 90 graden draait, zodat het werk op ooghoogte gedaan kan worden. Also hauptsächlich gibt's immer das Problem in der Montage, jetzt gerade in der Autoindustrie, dass man sehr große Belastungen für die Knie hat, weil man immer durchgestreckte Knie hat, weil man sich in die Fahrzeuge. Deze monteur, zelf ook al iets ouder, vertelt dat het eigenlijk een hele zware baan is voor je knieën, je schouders, eigenlijk al je gewrichten. Maar hier, bij deze productielijn waar ze dat rad hebben, valt het wel mee, zegt hij. Dit is wel vol te houden. Zo bis 65 wird es gehen hier. Ik hoop het, ja. Zeker wel tot zijn 65ste, denkt hij. Also, ik denk het schon. Een bijdrage was dat van onze correspondent Judith van der Hulsbeek vanuit Duitsland. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. De verdeling van subsidies door de NPO voor het maken van documentaires en drama is ondoorzichtig en geeft ruimte voor willekeur. Dat schrijft NRC Next. Ook zou belangenverstrengeling op de loer liggen, schrijft de krant. Welke publieke omroepen geld krijgen om programma's te maken wordt beslist in adviescommissies. Maar welke deskundigen zich over de subsidieaanvragen van de omroepen buigen wordt niet openbaar gemaakt. En ook worden de adviezen van de commissie na afloop vernietigd. Bovendien zijn de deskundigen vaak zelf ook producent of regisseur van een programma. De NPO is daar niet over te spreken en wil meer openheid van de adviescommissies. Zo valt dus te lezen in NRC Next. Een leerkracht techniek van een VMBO-school in Hoofddorp zit al een maand thuis omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Dat schrijft de Telegraaf. Leerlingen van de school hadden erover geklaagd bij de directie, waarop de docent geschorst werd. De moeder van een leerling zou de leerkracht beledigd hebben door hem vies haram te noemen. Hij sprak de leerlingen daarop aan, waarop een opstootje ontstond met andere scholieren. De leerlingen dienden daarna een klacht in. De leerkracht ontkent dat hij de profeet Mohammed beledigd heeft, maar zijn schorsing is wel met maximaal 3 maanden verlengd. Hij kan alleen terugkeren als je een mediation traject doorloopt. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de NVWA naar aanleiding van de manier waarop de voedselwaakhond is omgegaan met de misstanden in slachthuizen in Noord-Nederland. Minister Schouten heeft dat bekendgemaakt aan de Tweede Kamer, meldt RTV Drenthe. Bij slachthuizen in Noord-Nederland werden het afgelopen jaar invallen gedaan door de NVWA en het OM. Ook in Hogeveen, waar onderzoek werd gedaan naar fraude en het slachten van te zieke dieren. De slachterij zelf zegt dat elke slachting al onder toeziend oog van de NVWA gebeurt en er geen sprake kon zijn van het slachten van te zieke dieren. Voor de zomer in ieder geval moeten de uitkomsten van het onderzoek naar de NVWA dus bekend worden gemaakt. Een deel van de studenten van de failliete Islamitische Hogeschool in Rotterdam kan mogelijk toch ergens terecht. Een Nederlandse universiteit overweegt de masteropleiding van de hogeschool over te nemen, zegt de curator tegen RTV Rijnmond. Er is in ieder geval, heb ik begrepen van de inspectie, 1 universiteit die serieus overweegt om versneld die Nederlandse master van hier ook te gaan aanbieden. Dat zou maar voor 40 van de 100 Nederlandse studenten een oplossing zijn. Nou, welke universiteit dat dus is, dat vermeldt het bericht niet. Het gaat in ieder geval om studenten die de masteropleiding Islamitische Verzorging volgden. Vorige week werd de Islamitische Hogeschool in Rotterdam failliet verklaard. Voor 600 studenten moet daarom dus nu een oplossing worden gevonden. Wijnand, waar staat het stil? Een ongeluk met meerdere personenwagens op de A27 veroorzaakt file van Gorkum naar Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd. Nu 3 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. En er is maar 1 rijstrook open. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, van 3 jaar geleden alweer dit nummer. Dark Necessities, zo heet het. 7:09 is het. In Amsterdam werden gisteravond de Diversity Awards uitgereikt door gay lifestyleblad Wink. Een van de winnaars was Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Heel veel Engelse woorden dus. Al meer dan 3 jaar reist hij vanuit zijn kantoor in Groningen langs AZC's om asielzoekers te helpen die hun thuisland zijn ontvlucht vanwege hun geaardheid. Marno Remmers volgde deze Sandro Kortekaas gisteren tijdens een spreekuur bij het AZC in Amsterdam-Oost. I will just ask some questions about the procedure, the running procedure. I told them that please check my profile and check my file in your system. And yep. when they check it and they understood that I'm homo. They try to be kind and exact really and Ahmad Haidari komt uit Iran, is actief als als activist voor mensenrechten, vooral voor blinden. Want hij is ook blind, hè? Hij is blind, maar heeft daar ook een positie ingenomen waardoor hij kwetsbaar is. Maar voor IND wordt hij als niet geloofwaardig gezien, zowel op het feit dat hij christen is, maar ook omdat hij volgens IND niet homoseksueel is. Oftewel, niet gay genoeg. En je moet dus aantonen dat je echt homo bent, bijvoorbeeld. Wat is dan echt? Want dat noem jij ook het woord echt. Wat is nou echt en wat is niet echt? Moet je dan een vriendje hebben? Ja, dat is misschien nogal lastig, hè? Nee, zelfs een vriend, dat maakt niet uit. Want de zitting die we vorige week hadden, daar lieten de IND weten dat het hebben van een partner is nog steeds geen garantie. Een mannelijk partner bij een mannelijke homoseksuele asielzoeker maakt het nog steeds niet uit. Je wordt niet geloofd. Uploaded the letter to the... That was the same day that IND withdrew your... Of course. The negative decision. Yes. Because we vanwege are het mooie weer vindt dit spreekuur buitenplaats voor de deur van het AZC in Amsterdam. Sandro Kortekaas staat vluchtelingen bij die vastlopen bij gesprekken met de IND. Ze durven moeilijk voor hun homoseksualiteit uit te komen. Zijn dat ook vanuit hun thuisland totaal niet gewend. En dan gaat het vaak mis. Daarnaast is Kortekaas een lobbyist en probeert hij al met enig succes de werkinstructie van de IND aan te laten passen. Zodat ze beter met die interviews met homoseksuele vluchtelingen omgaan. I really don't know what they want to ask me. If they want to interview me, because everything is clear, I think. Yeah, I think also the letter we sent was clear because we explained about the missing parts in your interview, the video. Toen ik met mijn eerste vriendje thuis kwam, wat later ook mijn man werd, toen was het voor mijn hele omgeving duidelijk. Oh ja, Sandro is homo. En wat zien we dan bijvoorbeeld bij de IND? Ook al heb je een relatie een paar jaar met een andere asielzoeker of iemand uit Nederland, je wordt niet als geloofwaardig gezien. Ja, ja. Ze denken dat het een soort window dressing is. Ja, ja, maar dan wordt het toch wel, een akelig spelletje. Hoe bewijs je dat dan? En hoe checkt u zelf of een asielzoeker wel een betrouwbaar verhaal ophangt? Want het kan natuurlijk inderdaad een spel zijn. Ja, het kan natuurlijk altijd een spel zijn. Maar wat we ook aangeven, dat als ze steun van ons krijgen, en stel ze krijgen ook van ons een brief en we gaan hun ondersteunen in de rechtbank, dan hebben we wel een stevig gesprek van... zie wel dat als we jou ondersteunen, dat is serieus. En het houdt in dat als je de zaak voor de gek houdt, dat zal alleen maar tegen je gaan werken. We hebben nu wel een discussie lopen met het COA. Omdat we toch met regelmaat dit soort fraudezaken tegenkomen. Die zijn aan het uitzoeken hoe het zit met een meldnummer. Want kijk, voor de echte LHBT is het de grootste frustratie dat anderen erop meeliften. Want het is een innerlijk proces wat je moet verklaren. En je ziet soms dat mensen echt een verhaal kopen. In feite. En daarmee proberen mee te gaan in de hele asielprocedure als homoseksueel. Maar uiteindelijk val je toch door de mand. They sent me a letter to come and get the W document. Mm-hmm. Nou, ik heb nog geen hoofdpijn, maar ik heb wel eens nu en dan een slapeloze nacht, moet ik zeggen. Maar we hebben daar al zoveel in bereikt. Maar we hebben het voortouw getrokken van dit moet veranderen. En we zitten eigenlijk halverwege, kan ik wel stellen. En nou de utmost important question. Mm-hmm. Are you in love? Do you have a crush on someone? Oui. He's just laughing. Not yet. Maybe not yet. Not yet. Spring is in the air. Sandro Kortekaas is een van de winnaars van de Diversity Awards. Gisteren uitgereikt door Gay Lifestyle Blad Wink. De bijdrage was van Maino Remmers. Ik verwijs nog even naar 9:15. Dat duurt nog wel even een tijdje voordat we daar zijn. Maar dan kunt u vast nadenken over vragen aan en opmerkingen. Stuur ze door via hekje R1JN op Twitter. Komt alles mooi netjes onder elkaar te staan en dan kiezen we er een paar uit. R1JN@nos.nl, dat is het mailadres. En u kunt ook de NPO Radio 1-applicatie downloaden, mag ik dat niet zeggen, ophalen. Dat kost namelijk helemaal niks. Er zijn toch al heel veel mensen die hebben dat ook gedaan. Maar stel dat u het nog niet hebt gedaan, voor het geld hoeft u het niet te laten. Wij betalen dat voor u. Nou ja, ik betaal het dan eigenlijk weer zelf, want dat is een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, die app is gratis. Daar kunt u mogelijkheid om een verhaal op te schrijven. Maar leuker nog is om het in te spreken, want dan kunnen we dat ook laten horen om 9:15. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Hè? Huh? Joh, ik heb gewoon één bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Goedemorgen. Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je Mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg, om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrummasters, maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. NPO Radio 1. 7 uur.